Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to! I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 czerwca, jest 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ludowcy zapowiadają budowę nowego politycznego bloku na wybory parlamentarne. Donald Trump powiedział, kogo chciałby zobaczyć jako następcę Theresy May na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Andrzej Duda z małżonką złożyli dzieciom życzenia z okazji ich święta. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że jego partia będzie budować własny blok przed wyborami parlamentarnymi o nazwie Koalicja Polska. Do bloku ludowców zaproszeni są wszyscy, którzy podzielają wartości PSL-u, mówił po posiedzeniu Rady Naczelnej Partii lider ludowców. Podjęliśmy decyzję o budowaniu bloku na wybory do Parlamentu Polskiego na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym i ogromadzania wśród nas tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości. Wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego ludowcy szli w koalicji z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi. Zdobyli 3 mandaty. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił też propozycje programowe ludowców, w tym obniżenie do 10% podatku PIT dla samozatrudnionych, rozszerzenie programu 500+ na uczącą się młodzież powyżej 18 roku życia i wprowadzenie głosowania przez internet. Prezes PSL-u dodał, że opozycja nie powinna wystawiać w wyborach do Senatu kandydatów, którzy będą ze sobą rywalizować. Prezydent USA Donald Trump niespodziewanie w wywiadzie dla dziennika The Sun poparł kandydaturę byłego szefa MSZ-u Borisa Johnsona na następcę Theresy May. Szczegółowo się temu przyjrzałem i znam różnych graczy. Myślę, że Boris zrobiłby dobrą robotę jako premier i byłby świetny, powiedział Trump. The Sun podkreśla, że zaangażowanie amerykańskiego prezydenta w proces wyboru nowego lidera Torysów jest poważnym naruszeniem zwyczajów i grozi spowodowaniem poważnego tąpnięcia dyplomatycznego pomiędzy Londynem a Waszyngtonem. Gdyby na Downing Street trafił jednak inny polityk, Donald Trump w poniedziałek przyleci do Wielkiej Brytanii. Podczas 3-dniowej wizyty m.in. spotka się z królową Elżbietą II i weźmie udział w obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. 32 osoby zostały ranne w wyniku pożaru ośrodka dla migrantów w Bośni. Ogień został ugaszony, niektórzy poszkodowani zostali poparzeni. Pozostali natomiast doznali innych obrażeń, kiedy uciekając przed ogniem wyskakiwali z okien. W ostatnim czasie był to drugi pożar tego typu ośrodku w Bośni. 3 tygodnie temu 3 migrantów zginęło w wyniku pożaru podobnej placówki. Teraz wracamy do kraju. Prezydent wraz z małżonką złożyli dzieciom życzenia z okazji ich święta. Nagranie opublikowano w mediach społecznościowych. Drogie dzieci, dzisiaj wasze święto. Z tej okazji składamy wam nasze najserdeczniejsze życzenia. Niech ten dzień będzie dla was wyjątkowy i radosny. Moi drodzy, starajcie się jak najlepiej wykorzystywać swoje możliwości. Nie zrażajcie się drobnymi niepowodzeniami i zawsze bądźcie dobrej myśli. Przed wami mnóstwo szans i możliwości. To od was zależy, kim będziecie w dorosłym życiu, dodała pierwsza dama. Kto wie, może prezydentem albo panią prezydent naszego kraju, podkreśliła. Na koniec jeszcze zaglądamy na Podkarpacie. Cykliści z całej Polski uczestniczą w 5. roztoczańskim rajdzie rowerowym po ziemi lubaczowskiej. Start i meta znajduje się w Narolu. Na trasie rajdu liczącego 60 km znajduje się wiele bardzo atrakcyjnych miejsc, mówi historyk Dariusz Sałak. Na trasie rajdu znalazły się przeróżne atrakcje, między innymi pałac Hugo Watmana w Rudzie Różanieckiej, w Narolu pałac Łosiów, kilka cerkwi grekokatolickich, drewnianych, w tym jedną z najstarszych cerkwi na terenie kraju w Gorajcu. Oprócz tego też bunkr linii Mołotowa, czyli pozostałości po II wojnie światowej. Na metę w Narolu uczestnicy 5. roztoczańskiego rajdu rowerowego dotrą około godziny 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju ciepło, w Szczecinie i Poznaniu nawet 25 stopni. W nocy jedynie początkowo na Kujawach, zachodzie Warmii, w centrum kraju i na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Jutro popada na południu, ale będzie równie ciepło, od 24 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

oraz reżyser Jacek Piotr Bławut. Tak się składa, że Dzień Czekolady to też jeden z wielu polskich filmów, który zostanie pokazany podczas tegorocznej 33. już Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Festiwal zaczyna się właśnie dziś, potrwa do kolejnej niedzieli i z tej okazji już za kilka minut połączymy się ze studiem Radia Kraków w Tarnowie. Kobro, Strzemiński, opowieść fantastyczna. To tytuł nowego filmu Borysa Lankosza, tym razem dokumentu. Ale czy na pewno, czy to w ogóle film? To wątpliwości samego reżysera, który będzie miał okazję podzielić się nimi ze słuchaczami Trójki. Zapraszam więc do 17:00. Utwór zatytułowany Nazir's Club, czyli klubowa akurat kompozycja Daniela Bluma z filmu Słodki koniec dnia Jacka Borcucha. No i bardzo dobrze się składa, bo to jeden w tym roku z konkursowych filmów Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tak jak mówiłem, ten festiwal potrwa do kolejnej niedzieli, a zaczyna się uroczyście już dziś. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Już łączymy się ze studiem Radia Kraków w Tarnowie. Tam na pewno jest Tomasz Kapturkiewicz. Jestem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Oczywiście osoba bardzo zaangażowana w festiwal, który się dzisiaj zaczyna. Powiedzmy w takim razie, jaka pogoda w tym mieście, który jest biegunem ciepła w Polsce, tak? No cóż, właśnie kiedy wyjeżdżałem do państwa, żeby spotkać się razem z państwem, razem z tobą, Ryśku, w mojej ulubionej audycji, Luną Ogromny deszcz, ogromna ulewa przywitała nas na godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem. Nie wiedziałem tego i zupełnie mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że powiesz, że straszny upał, jak w Warszawie. I tak było aż do 16. Natomiast, no powiedzmy, za 5-16 już to wydarzyło się wszystko, o czym wspomniałem. Więc deszcz na czerwonym dywanie przed kinem, deszcz w amfiteatrze, deszcz na tarnowskim rynku, na całej Połaci, co tu dużo mówić. No ale przed kinem Marzenie, słynnym i bardzo, bardzo wiekowym kinie w Tarnowie, więc ja myślę, że deszcz w niczym nie zaszkodzi, bo właściwie to już za chwilę, o 17, tak? Ja będę kończył audycję, a wy zaczynacie, tak? Tak, rozpoczynamy w kinie Marzenie. Rzeczywiście kino, wspominamy to z wielką dumą, które w Tarnowie działa nieprzerwanie od 1913 roku, więc to naprawdę całkiem dobry wynik. Długa tradycja. Bardzo długa tradycja. O 17 rozpoczynamy Zimną Wojną i bezpośrednio po projekcji Zimnej Wojny zapraszam Państwa do położonego nieopodal kina Amfiteatru Letniego w Tarnowie, który cudownie wrócił do życia prawie równy rok temu, w czerwcu, tylko że w zeszłym roku pod koniec inaugurowaliśmy amfiteatr i to, co wszystko, co z tym obiektem się wiąże, a wiąże się bardzo wiele, bo tam też dzisiaj rozpoczniemy scenę muzyczną. I to jest właściwie jakaś taka nowość, wydaje mi się, Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a przynajmniej w ostatnich latach amfiteatr to nie było to miejsce, w którym publiczność się spotykała. Amfiteatr to było, że tak użyję słowa, które już mocno stało się niemodne, miejsce kultowe, które, że tak powiem, pominęło kilka ostatnich pokoleń młodych obywateli tego miasta, ponieważ stało nieużyteczne, zapomniane i no i wydawało opuszczone się, że już, takie, że już będzie opuszczone na zawsze, ale jednak udało się zrewitalizować ten obiekt i on przypomina nam teraz, jak tam kiedyś było i chyba zapowiada, co jeszcze może fajnego się wydarzyć. Generalnie gramy tam koncerty, puszczamy tam filmy latem. Spotkamy się w amfiteatrze w tym roku także przy filmach krótkometrażowych, dokumentalnych, ale dominować będą koncerty i będzie ich aż 5. No to bardzo dobrze się składa, ale oczywiście my się skupiamy przede wszystkim na programie filmowym, Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Warto też od razu zauważyć, że zwykle my spotykaliśmy się w kwietniu, w tym roku też taka zmiana, troszkę inny termin, czyli od 1 do 9, jeśli... W zasadzie anonsujemy festiwal od 1 do 8 czerwca. W niedzielę spotykamy się już na epilogu, żeby obejrzeć filmy nagrodzone i oczywiście tych, którzy nie zdążyli w ciągu tego tygodnia, którzy nie zdążą wybrać się do kina, zapraszamy już na te nagrodzone filmy, które właśnie będą prezentowane już po zakończeniu festiwalu, ale jeszcze będzie można je zobaczyć właśnie 9 czerwca. Mówisz o epilogu, ale był też prolog, prawda? Tak, prolog był wspaniały. On wiąże się oczywiście bardzo z osobą pana Krzysztofa Zanussiego, który jest oficjalnym już laureatem 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, bo kapituła festiwalu przyznała panu Krzysztofowi nagrodę za wkład w rozwój polskiej kinematografii i właśnie pan Krzysztof Zanussi odwiedzi nasze miasto i odbierze uroczyście, osobiście tę piękną nagrodę. I to właśnie w epilogu prezentowaliśmy, przepraszam, w prologu prezentowaliśmy najpiękniejsze jego filmy. Oczywiście nie były to wszystkie, ale staraliśmy się tak przekrojowo od tych pierwszych. No pan Krzysztof zrobił ich tak wiele, że Więc właśnie, to byłoby niemożliwe, musiałby być chyba miesięczny festiwal. Byłby to najdłuższy prolog chyba. Tak, wszystkie jego filmy, więc rozumiem, że wybór, ale zresztą widziałem, no bardzo dobry, barwy ochronne, konstans, trwa, eter, iluminacja, struktura kryształu, czyli debiut, no więc piękny zestaw. No i właśnie, filmy konkursowe w tym roku 12, tak? Tak? Wspomniałeś o Zimnej Wojnie. Nie dziwi mnie, że właśnie o 17 zaczynacie konkurs tym właśnie filmem, no bo to jest film, który rzeczywiście podbił świat w ostatnim sezonie i taki chyba najważniejszy polski film jednak. Tak, rzeczywiście bardzo głośny tytuł i zaskakująco wiele osób dziwi się, że to jest film prezentowany w tym roku w konkursie, a przypomnę, że Tarnowska Nagroda Filmowa prezentuje wybrane, czyli w naszej opinii najciekawsze filmy pomiędzy kolejnymi edycjami festiwalu i zmierzam do tego, że w większości osób wydaje się, że ten film już tak nagrodzony i tak utytułowany i tak znany, że on odbył się już znacznie wcześniej, że no, trafiają się pytania, w zeszłym roku wasz festiwal był w kwietniu, tak jak mówiłem, no a przecież światowa premiera Zimnej Wojny odbyła się dopiero miesiąc później festiwalu w Cannes, no więc stąd nie było takiej możliwości, żeby pokazać. I stąd właśnie taka sytuacja, ale mimo tego wszystkiego mamy komplet widzów na widowni w kinie Marzenie i sądzę, że to był bardzo dobry wybór, żeby właśnie od tego tytułu rozpocząć festiwal dzisiaj. Wspomnijmy o pozostałych filmach, bo jak mówiłem, jest ich 12 w konkursie i rzeczywiście, no może już nie aż tak głośne w świecie jak Zimna Wojna, ale też głośne, czy już nagradzane filmy i tytuły. No tak, są to też tytuły, które prezentowane będą po raz pierwszy na festiwalu, jak na przykład film Borysa Lankosza, Ciemno prawie noc. Z którym się zresztą spotkamy dzisiaj jeszcze w Trójkowym no filmowo, właśnie, ale w innej sprawie. Hmm? Bardzo ciekawy tytuł Nina, który będziemy prezentować w naszym kinie po raz pierwszy. No oczywiście nie zabraknie także filmów już utytułowanych. Oprócz Zimnej Wojny mamy wspaniałego kamerdynera Filipa Bayona, któremu też warto poświęcić prawie 3 czas. Godziny. Tak, ale to są bezcenne 3 godziny. Naprawdę nikt nie będzie zawiedziony. To są wspaniałe tytuły. Oczywiście nie zabraknie też bardzo utytułowanego Kleru Wojciecha Smarzowskiego. No to film, który w samym tylko kinie Marzenie zgromadził blisko 10 tysięcy osób w zeszłym sezonie, więc naprawdę, a mimo to ludzie wciąż jeszcze znajdują czas, a może być może w atmosferze festiwalowej chcą po raz kolejny obejrzeć ten film i spotkać się z reżyserem, bo on będzie także gościł w tarnowskim kinie Marzenie po projekcji, no to jest jakby nieodłączna część naszego festiwalu, spotkania z twórcami. No właśnie, to chciałem też podkreślić, bo praktycznie po większości projekcji odbędzie się spotkanie, nawet czasem będzie to większa, kilkuosobowa reprezentacja twórców filmu, więc nie tylko oglądanie najnowszej polskiej produkcji, ale rozmawianie, dyskusje. Także to wszystko, co na festiwalu filmowym jest mile widziane. Ja chciałem jeszcze wspomnieć o bardzo ciekawej tradycji, którą mamy w Tarnowie od wielu, wielu lat, niemalże od samego początku tego festiwalu, o jury młodzieżowym, które na równi z jury profesjonalnym ogląda i ocenia i przyznaje własną nagrodę. Te wszystkie filmy właśnie, o których wspominaliśmy, te 12 tytułów, nie wymieniliśmy wszystkich oczywiście, ale odsyłam też na naszą stronę festiwalową www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Zresztą do Tarnowa wybieram się już jutro, także na bieżąco będę obserwował, co się tam dzieje. Czekamy z wielką niecierpliwością. I wracając do jury młodzieżowego, to też był pewien proces edukacyjny, bo to jury było wspaniale formowane, wspaniale przygotowywane do tego, aby zostać, aby być w tym gronie. Były przeprowadzone wspaniałe zajęcia, wykłady filmoznawców, ludzi zaprzyjaźnionych z naszym festiwalem, ludzi, którzy przyjeżdżali z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także naszych tutaj tarnowskich miłośników kina, i oni później musieli zdać wielki test, test kompetencji, który no miał sporo naprawdę trudnych pytań. Ponad 40 osób przystąpiło do tego testu. Włoniliśmy 7 najlepszych i to, myślę, elita tego miasta, młoda elita, bo to są ludzie mający 16, 17 i 18 lat. Naprawdę imponujące. A jeśli mówisz już o jury młodzieżowym, no to jeszcze muszę zapytać o to, co, bo wiem, że zawsze jest to w ofercie, ale tak się składa, że zaczynacie festiwal 1 czerwca właśnie, w Dzień Dziecka, no więc co w tym roku dla najmłodszej widowni? No tak, najmłodsza widownia też już od długich, długich kilku lat cieszy się tutaj sekcją kina dziecięcego, filmy młodego widza, tak się to nazywa, i ta część festiwalu zostanie uroczyście zainaugurowana w poniedziałek, 3 czerwca. Ale mamy czyli także świętowanie będzie trwało znacznie dłużej. Znacznie dłużej i zacznie się już znacznie wcześniej, bo dzisiaj już nie chcieliśmy dzieci męczyć filmowymi atrakcjami, choć także były w kinie Marzenie, ale jutro mamy dla nich wspaniały koncert muzyki filmowej, a właściwie muzyki z bajek w wykonaniu fantastycznego kwartetu smyczkowego Konafetto z wizualizacjami właśnie, z fragmentami ulubionych bajek dzieci, także bajek, myślę, z naszej epoki, z naszych czasów. Dziękuję ci w takim razie, Tomku. Zapraszamy do Tarnowa. Przypominamy, od dzisiaj do, w zasadzie do kolejnej niedzieli, w sobotę wieczorem, za tydzień poznamy laureatów 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No i cóż, do zobaczenia również. Do zobaczenia, zapraszam do Tarnowa. Wspominałem, słuchaliśmy muzyki z filmu Słodki Koniec Dnia, wspominałem, że film Jacka Borcucha pojawi się w konkursie, ale też na waszym festiwalu w tym roku pojawi się film mojego kolejnego gościa dziś trójkowo-filmowo, którego widzę już przez szybę, to Jacek Piotr Bławut. Mam nadzieję, że potwierdzi za chwilę swoją obecność również w Tarnowie z filmem Dzień Czekolady. Dziękuję bardzo za to połączenie z Tarnowem. Moim gościem w studiu Radia Kraków, właśnie w festiwalowym mieście 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej był Tomasz Kaptorkiewicz, czyli dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Piotr Bławut, albo tak jak też zwykłem mówić, Jacek Bławut Junior. Która forma jest właściwsza? Jacek Piotr, wolę, tak. Jacek Piotr, dobrze. Reżyser, autor filmu Dzień Czekolady. No to zacznijmy może od muzyki, której słuchaliśmy, bo to właśnie muzyka z twojego filmu. Tak, tak, tak. Jak już przedstawił autorów, bo jest ich dwójka i dlaczego ci właśnie? No właśnie, ja to mam strasznego bzika na punkcie muzyki, też pozafilmowej, po prostu jestem ogromnym melomanem. Aha. To była taka trudna decyzja, kto miał napisać muzykę do Dnia Czekolady, bo jak się zna dużo rzeczy i tak człowiek chce jak najlepiej podjąć decyzję, jak najlepszą, to tak ta decyzja trudno przychodzi. I w końcu trafiłem właśnie na Huberta Zemlera, który tutaj jest kompozytorem i perkusistą, i Karolinę Rec, która jest wiolonczelistką i tak samo współkompozytorką tej muzyki. I oni w tym duecie występowali już wcześniej, ale jeszcze nie pisali, też pisali do krótkich form filmowych muzykę. No i myślę, że powstało coś naprawdę bardzo ciekawego, takiego niekonwencjonalnego. Brak tu muzyki takiej stricte fortepianowej, to muzyka na wibrafony, metalofony, wiolonczele, głos, kobiecy. Wydaje mi się, że jest bardzo charakterystyczna i taki pokazuje, ma w sobie taki idiom dnia czekolady. No i my też tak zaczęliśmy nietypowo, bo od finału, tak był zatytułowany ten utwór. Natomiast pytam o muzykę, bo jeszcze dzisiaj do niej wrócimy w audycji. No ale najważniejszy jest film Dzień Czekolady, wszedł właśnie na nasze ekrany. No i to jest taki film, któremu naprawdę poświęciłeś bardzo dużo czasu, bo przecież ta nagroda w Cannes to był rok 2010, tak? Nagroda za scenariusz. Nie chcę ale ja sprawdziłem. No tak, trwało to długo. Rzeczywiście po nagrodzie w Cannes tak nam się wydawało, że to tak szybko pójdzie, tak? Że to była nagroda imienia Krzysztofa Kieślowskiego, oczywiście za scenariusz, najlepszy wtedy, i to pierwsza taka nagroda właśnie dla polskich Polaka. Twórców, mhm. tak, na najlepszy scenariusz z Europy Środkowo-Wschodniej. Mhm. No i po niej wydawało się, że to tak natychmiast ruszy, ale no, wiele rzeczy się składało na to, że tak prosto to nie szło. Musieliśmy dużo jeszcze rzeczy... No jak się opowiada o magicznym, fantastycznym świecie, no to nie może być prosto. Tak, jeszcze no myślę, że to jest to, że tego kina dziecięcego wtedy tak prawie w ogóle nie było. Czy bym powiedział wręcz, zaryzykował i powiedział, że w ogóle nie było kina dziecięcego. Myśmy się rzucili od razu nie tylko na to, żeby zrobić film dla dzieci, ale też poruszyć taki trudny temat przemijania, no odchodzenia bliskich ludzi. I gdzieś tam, no, może wszyscy się spodziewali, żeby po prostu to kino powstawało przygodowe, po Bożemu, żeby po prostu zapełnić tą lukę jego braku, a nasz film wydawał się trochę takim wyzwaniem realizacyjnym. No i też właśnie trzeba było wyczekać swoje, żeby udało się do końca go zrealizować. No to jest trudny film, bo i ma efekty specjalne, jest debiutem z dziećmi, zwierzętami. No cóż, no tak to jest. Tyle to czasami trwa. Choć wierzę, że następny film to już tak, no chciałbym szybciej troszeczkę. No ale ty też rzeczywiście, o czym ja już nawet mówiłem, wspominałem w Trójce, ty też bardzo, bardzo długo, już nie mówię, już od momentu właściwie realizacji, już po zdjęciach, bardzo długo jeszcze... dopieszczałeś ten film, zmieniałeś, montowałeś na tym jednym z pierwszych pokazów testowych, to już naprawdę dawno temu było. Tak. To jeszcze była taka wersja nieskończona, ale już pokazywałeś młodej publiczności i byłeś bardzo ciekaw ich reakcji. No to też trochę tak jest, że ja jak mam możliwość taką, że no, realizuję trochę autorskie kino, bo tak to jest taka propozycja autorskiego kina dla dzieci. Taki miałem zamysł, żeby zrobić film, który trochę ich uwrażliwi, również estetycznie, poza tym, że będzie przygodą taką kinową, prawda, wyjściem do kina. To rzeczywiście, kiedy mam możliwość, to staram się no jak najwięcej wyczerpać możliwości, upewnić się co do decyzji. No i w tym przypadku też no strasznie ważne było dla mnie, żeby porozmawiać z dziećmi o filmie. Stąd te pokazy, prawda, testowe, które kończyły się dyskusjami, rozmowami, wypełnianiem ankiet różnych, które też dawały mi bardzo ciekawy ogląd na to, jak one widzą, postrzegają ten film. Po tym musiałem odrobić swoją pracę domową, zastanowić się, prawda, jeszcze był czas na to, żeby popracować nad montażem tego filmu. No przyznam, tak, lubię mieć tą pełną kontrolę do końca i mieć takie poczucie, że wyczerpałem wszystkie możliwości, że rzeczywiście oddaję dzieło, z którego jestem zadowolony. No dobrze, to za chwilę do rozmowy wrócimy, a przez moment sięgnijmy po kolejny fragment muzyczny. Tym razem taki bardzo króciutki utwór, ale o szczególnym tytule. Zakochanie. taki krótki antrakt muzyczny. Mogę zapytać, z kim dzisiaj przyszedłeś do studia? Wprawdzie nie usłyszymy tego. Tak, no zabrałem ze sobą syna. Przyjechaliśmy razem z Łodzi, Ignacego, czyli środkowego, moje środkowe dziecię, bo posiadam trójkę. Na razie sobie tam chyba rysuje i siedzi po drugiej stronie szyby, dlatego go nie usłyszymy. Tak, tak, składa sobie klocki Lego, które dostał klocki. Zestaw w ramach 1 czerwca. Ile ma lat? 6. A pozostali? 11 i 3,5. Najstarsza dziewczyna, pozostała dwójka. Czyli chłopca. Córka najstarsza, dobrze, no tak. To właśnie... Zresztą zagrała w Dniu Czekolady taką epizodyczną rolę. No i właśnie dlatego nie przypadkiem pytam, bo nieczęsto mam okazję zadać takie pytanie. Jak wielki wpływ na Dzień Czekolady miały twoje dzieci? No Alina tak, Alina zdecydowanie ma wpływ na wszystkie moje filmy, bo jestem zdeklarowanym reżyserem filmów dla dzieci i zamierzam dalej kontynuować tą pracę. Robiłeś krótkie filmy jak najbardziej dla dorosłych, że tak, przypomnę. To prawda, ale też zanurzone w takim realizmie magicznym trochę i gdzieś, prawda, ten świat bardzo dobrze sprawdza się w kinie dziecięcym, myślę, takie balansowanie między rzeczywistością i fantazją, a to jest ten realizm magiczny to jest taka moja ulubiona rzecz w kinie. No i faktycznie Alina jest takim moim konsultantem we wszystkich rzeczach. Wiele tekstów jej własnych weszło do filmu, do Dnia Czekolady. Jak teraz pracuję nad nowymi projektami, to też jakby radzę się jej, mówię, o czym chcę zrobić, a ona mi tam mówi, nie, ta to nuda. No więc muszę z nią walczyć i tam przekonywać, że może jakoś, a może tak. Czyli to jest rzeczywiście kolejne potwierdzenie na to, że rodzina Buławutów, ta filmowa rodzina Buławutów się rozrasta, tak? No nie rozlewa. Nie wiem, jaką ona drogę wybierze. Kino. Absolutnie nie namawiam do drogi filmowej. Ale już wspieracie. No tak. No, coś niech doświadczy. Myślę, że to fajne dla niej doświadczenie było, jakby praca przy Dniu Czekolady. Ale co jej tam w głowie siedzi, to zobaczymy jeszcze dużo czasu. Zobaczymy. Natomiast ja się przyznam, że w pierwszym momencie w ogóle nie poznałem na ekranie Dawida Ogrodnika. A, no tak, to są te takie co moje... Co ty robisz z aktorami w tym razie? Jego, a co dopiero Magdę Cielecką. No to też prawda, która zagrała mężczyznę. No tak sobie wymyśliłem, lubię tak trochę łamać właśnie nawet te postaci tutaj drugoplanowe, te ze świata fantastycznego, które mają znacznie mniej tutaj pola do działania niż te pierwszoplanowe postacie dziecięce, na których stoi ten film. Ale tak sobie wymyśliłem, żeby właśnie jak najbardziej je urozmaicić, takie stworzyć barwne ptaki tego świata fantastycznego. No też stąd Dawid Ogrodnik w roli no, takiej trochę innej jak zwykle. No zupełnie. Szalonej. Magda Cielecka jako kelner właśnie w restauracji w świecie poza czasem. Witold Dębicki rozdrobniony na 7 części w 7 osobach naraz. Jako każdy dzień pożeracz każdego dnia tygodnia. No to jest to, co kino lubi, myślę właśnie, nie? Czyli taka nieograniczona fantazja. No oczywiście realizm magiczny, ale też troszeczkę odniesień jak najbardziej realnych do życia rodzinnego. No tak, tak. Z perspektywy młodych ludzi, bardzo młodych. Tak, no ja myślę, że ten film poza tym, że jest fantastyczny, jest baśnią magiczną, to dotyka tych ważnych problemów, tematów i bardzo mi zależy na tym, żeby rodzice idąc do kina z dziećmi znaleźli też czas, żeby porozmawiać z tymi dziećmi po projekcji. Bo on opowiada o tych rzeczach, o odchodzeniu właśnie, o tej stracie, o wadze wspomnień, ale w taki bardzo dyskretny, delikatny sposób. Tu nic nie pada dosłownie, więc tu jest absolutnie pole na to, żeby z dzieckiem później porozmawiać i samemu pozwolić mu, żeby on sam zaczął się nad tym zastanawiać, co zobaczył. I można tych dotknąć tych tematów do tego stopnia, do jakiego dziecko jest gotowe o nich rozmawiać. Ale zawsze wydaje mi się, no to był mój cel, zrobić film, który będzie inspiracją do takich rozmów, pozwoli otworzyć taką dyskusję z dzieckiem, czy to w szkole między nauczycielem a dziećmi, czy z rodzicami, bo później jak coś się dzieje w naszym domu, prawda, w naszej rodzinie, dochodzi do jakiejś tragedii, to wszystko jest tak żywe, tak pełne emocji, że trochę jest trudno rozmawiać z dziećmi, wtedy tłumaczyć, co się wydarzyło. Więc ten film Dzień Czekolady dla mnie jest takim zapalnikiem, który pozwoli na to, żeby może na chłodno poprzez film, fantazję, świat niezwykły, magiczny, tak troszeczkę te dzieci wprowadzić w ten temat. Czyli z jednej strony mam nadzieję, że to, co mówisz, właśnie zachęca wszystkich, żeby wybrać się do kina na Dzień Czekolady. No jak najbardziej zachęcam, tak? Bo poza tym oczywiście to jest taka magiczna historia przygodowa, miłości, zakochania, pierwszej miłości w życiu, gdzie ten temat delikatnie jest poruszony i to jest tylko już właśnie tak w kwestii rodziców, jak bardzo chcą później jego dotknąć dalej, prawda? Ale na pewno wydaje mi się, że to jest takie kino świadomego wyboru, że na Dzień Czekolady... Taki dobry właśnie motyw do rozpoczęcia rozmów. A różne zresztą, a istotne w każdym wieku tematy. Tak. Zapraszamy i potwierdzasz swoją obecność w Tarnowie? Absolutnie potwierdzam. Jestem w gotowości do wyjazdu. W środę w Tarnowie Dzień Czekolady i również spotkanie z tobą, czyli reżyserem tego filmu. Dziękuję bardzo też za spotkanie dzisiaj w Trójkę Filmową. Dziękuję również. Jacek Piotr Bławut był z nami. No to co, sięgnijmy po jeszcze jeden fragment muzyki Karoliny Rek-Jarmolskiej i Huberta Zemlera z twojego filmu. I tym razem to będzie utwór zatytułowany Las. Dziękuję. Dziękuję. Muzyka z filmu Jacka Piotra Bławuta, Dzień Czekolady, ten już w kinach w całym kraju, a ponieważ wspominamy, dzisiaj zapowiadamy Tarnowską Nagrodę Filmową, na tym festiwalu w środę o godzinie 11, oczywiście w kinie Marzenie w Tarnowie i po seansie zapowiadane spotkanie z reżyserem. No a tak się składa, że już w poniedziałek, nieco wcześniej, to z kolei o 19.30 również w kinie Marzenie, to kino festiwalowe Tarnowskiej Nagrody Filmowej, pokaz konkursowy filmu Borysa Lankosza Ciemno prawie noc. Borys Lankosz również potwierdził swoją obecność w Tarnowie. Po tym filmie spotkanie z reżyserem, no ale my się z nim spotkamy także dzisiaj w audycji, chociaż porozmawiamy o zupełnie innym filmie, o filmie dokumentalnym. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Co się stało, że porzuciłeś na chwilę kino fabularne, by zrobić dokument? Czy to jest dokument, czy to jest film w ogóle? To jest pytanie oczywiście nie do mnie, raczej do widzów. A swoją drogą, koncentrując się bardziej na tym, co ty powiedziałeś, ja miałem jakąś taką kumulację sił twórczych i byłem na etapie postprodukowania Ciemno prawie noc. Byłem w momencie montowania, udźwiękawiania, omawiania przyszłych kompozycji z autorem muzyki. To jest taki moment, kiedy to wszystko bardzo zwalnia, kiedy należy nabrać dystansu, choćby w montażu, prawda? Co jakiś czas trzeba te wersje montażowe oglądać, nie można być cały czas przyklejonym do tego powstającego filmu. A przyszła wspaniała propozycja z Instytutu Adama Mickiewicza, żeby zrobić film w pełnej wolności, nie było żadnych sugestii, który miał towarzyszyć w wystawie Kobro i Strzemińskiego w Saint-Pompidou w Paryżu. I oczywiście zareagowałem bardzo pozytywnie na to. Pomyślałem, że może to być taki manifest wolności. Skoro wywołałem już ten temat, czy to jest film, czy nie film, im bardziej poznawałem bohaterów, im bardziej fascynowałem się nie tylko ich życiorysem, ale też ich teoriami dotyczącymi sztuki, tym bardziej rozumiałem, że muszę znaleźć odpowiednią formę do opowiedzenia o, jakby nie było, dwójce naszych czołowych awangardzistów, ludzi owładniętych utopijnymi ideami. I pomyślałem sobie, że dobrze by było spróbować czegoś takiego, żeby zrobić film, którego forma byłaby bardzo trudna do sklasyfikowania, żeby zrobić film, który nie jest filmem, tak jak rzeźby Kobro może nie do końca są rzeźbami, a obrazy Strzemińskiego nie do końca są obrazami. To zostało zawarte zresztą przez autorkę scenariusza, bo do projektu zaprosiłem Małgorzatę Sikorską-Miszczuk w takim manifeście wolnościowym, który jest taką kodą filmu. Tam mówi się o tych naszych bohaterach, że byli oni buntownikami materii. To było dla mnie bardzo fascynujące i to był jakiś bardzo cenny trop też, wydaje mi się, w pracy wyobraźni, dlatego że zacząłem się zastanawiać, co to znaczy być buntownikiem materii, jak to jest zbuntować się przeciwko materii. Materia jest, jak wiadomo, królową. Wszyscy jej służymy, wszyscy jej podlegamy. Materia jest bardzo użytkowa, bo jeżeli coś jej nie służy, jeżeli nie jest użyteczne, to jest niepotrzebne. Tymczasem to właśnie tacy ludzie jak Kobro i Strzemiński przesuwają horyzont naszych marzeń i oczekiwań i robią rzeczy, które są nie do pojęcia. I takiej formy dla filmu szukałem. No właśnie, forma, mówisz film, nie film, rodzaj kolażu czy hybrydy gatunkowej. No to powiedzmy, jakie elementy wykorzystać w tym filmie? Pierwsze intuicje były takie, by rzecz działa się w czymś, co przypomina tybetańskie bardo, co Małgorzata bardzo ładnie określiła jako przestrzeń pomiędzy jawą a snem, pomiędzy faktem a zmyśleniem. Ten podtytuł filmu Kobro Strzemiński, opowieść fantastyczna, ma znaczenie, dlatego że w jakiś sposób fantazujemy po to, żeby powiedzieć prawdę. Opowiadamy rzeczy, które się nie zdarzyły, po to, żeby widz, który występuje trochę w roli detektywa, mógł wywnioskować, co naprawdę miało miejsce. To bardzo uwolniło nam wyobraźnię i pozwoliło, że główny bohater, którym uczyniliśmy fikcyjnego kuratora sztuki, trochę przypominającego tę postać z filmu The Square, otóż ten kurator jakby znajduje się w tej przestrzeni pomiędzy. Przygotowując wystawę, napotyka ludzi, którzy pozornie nie mają z Kobro i Strzemińskim nic wspólnego, bo przecież tam zjawia się w pewnym momencie duch Lenina. Tam pojawia się też Fritz Haber, który był ojcem broni chemicznej. Tymczasem te monologi, które wygłaszają postaci napotkane przez kuratora, wyjaśniają, jaki jest ich cel w spotkaniu. I tak Lenin mówi bardzo precyzyjnie, że on i jego rewolucja spowodowały, że Kobro stała się tym, kim się stała, poczuła zew wolności. Ten pierwszy moment rewolucji przecież, tam pada takie zdanie, myśmy wolność wypuścili na wolność. Oczywiście później Lenin ją udusił, ale sprowokował niesłychaną eksplozję w sztukach, w literaturze. To był fantastyczny moment dla artystów i Kobro skorzystała z tego. Inaczej, jak sam mówi ten fikcyjny Lenin w naszym filmie, mówi, byłaby po prostu kupiecką córką. Podobnie jest ze Strzemińskim, któremu szykowała się fantastyczna kariera wojskowa, ale na skutek wynalazku uczynionego przez Fritza Habera, czyli gazów bojowych, został inwalidą i musiał porzucić te plany i wymyślić, stworzyć siebie jakby na nowo i tak się stał artystą. Więc to jest bardzo taka, powiedziałbym, metaforyczna i dziwna forma. Mamy tam w związku z tym pomysłem, to implikowało cały sposób opowiadania i wymyśliliśmy, że bardzo duża część scenografii będzie scenografią wirtualną. Tu mi bardzo pomogli ludzie z Dream Adoption Society. Były tam też animacje stworzone przez Tessę Moldmilewicz. Było tam wreszcie granie, ale granie w bardzo nieraz ekstremalnych sytuacjach, bo na przykład monologi, które wygłaszają Agata Buzyk i Łukasz Simlat. Łukasz gra wszystkie role męskie, Agata wszystkie role żeńskie. Są wygłaszane w takim ogromnym zbiorniku, w którym mieściło się 70 ton wody, która zresztą miała temperaturę 14 stopni i w której oni pod wodą właśnie wygłaszali te wszystkie ważne kwestie krytyczne. Więc no już tych rzeczy, które opowiadam, mogą Państwo się zorientować, że to rzeczywiście była taka nieskrępowana gra wyobraźni, ale jednak prowadząca dokądś, mająca, wydaje mi się, wyraźny cel, bo z jednej strony właśnie mowa o tych rebeliantach awangardy, o buntownikach materii, a z drugiej też taka próba polemiki z biografizmem, bo wydaje mi się, i to jest nie bez znaczenia, że z jakiegoś powodu my koncentrujemy się dzisiaj na anegdocie, na ekscesie. Gdzieś w naszej pamięci pozostaje głównie to, że Kobro musiała palić swoje rzeźby, żeby zagotować zupę dla dziecka, a Strzemiński bił ją szczudłem. Te rzeczy są wątpliwe, to po pierwsze, a po drugie absolutnie wypaczają sprawę najważniejszą, to znaczy dlaczego historia akurat tych ludzi nam się opowiada. Opowiadają nam się historię tych ludzi dlatego, że byli wybitnymi artystami i ich dzieła i ich idee dotyczące sztuki powinny być znacznie ważniejsze i na nich się powinniśmy koncentrować. Kobro, Strzemiński, bohaterowie filmu są oczywiście w nim najważniejsi, ale wspomniałeś o aktorach. Agata Buzek, Łukasz Simlat, no ale jest jeszcze trzecia aktorka, której wprawdzie nie widzimy na ekranie, ale wyłącznie słyszymy. Dlaczego właśnie ta trójka? Ale zacznijmy od tej trzeciej, czyli autorki. Postać autorki, czyli postać, która jest tylko w wymiarze dźwiękowym. Tą narrację prowadzi Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Dlaczego akurat ci ludzie? To są wszystko znakomici aktorzy, ale też ludzie mi bliscy, którym ufam i z którymi bardzo komfortowo i dobrze się czuję. Porozumiewamy się w MIG i przy tak eksperymentalnym i trudnym projekcie jak ten, bardzo zależało mi na tym, żeby być wśród ludzi, z którymi nadaję na tej samej fali. No i myślę, że to się udało. A powiedz, jakie są dalsze losy filmu, gdzie będzie pokazywany? No bo metraż akurat trochę trudny do pokazywania w kinie, ale może i takie są plany? Teraz został zaproszony na pokazy w Moskwie. Myślę, że będzie pokazywany w Hadze, gdzie teraz ta wystawa Saint Pompidou powędrowała. Myślę, że on będzie miał jednak odbiór taki bardziej galeryjno-festiwalowy, ale też, ponieważ koproducentem jest Telewizja Polska, myślę, że istnieje realna szansa na to, żeby na przykład TVP Kultura pokazała ten film. A czy ty już myślisz o kolejnej fabule? A może już gotowy scenariusz? Jak to jest? Pracuję teraz nad kilkoma rzeczami równocześnie. Są i z takiego świata bliższego właśnie temu filmowi, o którym rozmawiamy, Kobro Strzemiński. Marzy mi się biografia Witolda Gombrowicza. To po lekturze wspaniałej książki Klementyny Suchanow jest jakaś taka bardzo ważna dla mnie idea. I piszę też porozumieniu i we współpracy z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, którą stworzyliśmy razem Kobro Strzemiński, kolejny film fabularny. A czy ostatni film Andrzeja Wajdy, Powidoki, poświęcony właśnie Władysławowi Strzemińskiemu, w jakikolwiek sposób był dla Was punktem odniesienia? Nie myśleliśmy o nim w trakcie realizacji i właściwie te myśli wracają do mnie teraz, często prowokowane w rozmowach, no bo to skojarzenie jest czy dla dziennikarzy, czy nawet dla niektórych widzów jakieś takie narzucające się. Byłem wolny od tego, pracując nad filmem. Wy raczej opowiadacie o wcześniejszym okresie z ich życia. To jest całościowo, podam, to jest zupełnie inne też podejście, zupełnie inna forma. Natomiast wydaje mi się, że warto podkreślić, że ten film jest bardzo ważny dla mnie i on rośnie we mnie z upływem czasu. To jest jednak testament mistrza i są sceny, które pamiętam bardzo wyraźnie, które mnie ogromnie przejęły i wiem, że zostaną ze mną na zawsze. Kobro Strzemiński, opowieść fantastyczna, najnowszy film Borysa Lonkosza, a może nie film, w każdym razie pojawi się na pewno na jeszcze wielu festiwalach filmowych w tym roku w naszym kraju, polecam. A za tydzień trójkowo filmowo z Tarnowa, bo dzisiaj zapraszamy już na 33. Tarnowską Nagrodę Filmową, właśnie od dziś do kolejnej niedzieli. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński, a przed 17 jeszcze Kotima. Never lingers, but we realize you will.